Przez całą noc aż do świtu będą mnie ścigać niespokojne myśli w miejscu zwanym domem. Potem wstanę i wyjdę na ulicę, obcy dla mojego życia. Nie jestem samotny, ale krwawię w środku. Płonąca rana, pragnienie wieczności, odkrywania miłości, czegoś czystego i pięknego. Ludzie płaczą, głodują, obowiązki i obowiązki. Wokół nierealne, realne społeczeństwo. To coś głęboko we mnie. Coś jest nie tak. Słońce wstaje już nad polami, a ja mam takie męczące mnie przeczucie. Przeczucie, które nie chce odejść. Niektórzy mówią mi, musisz zrobić to inaczej, inni zaś radzą, lepiej zrób to tak samo jeszcze raz. A ja mam wciąż to samo przeczucie, takie męczące przeczucie, że wciąż muszę odpychać ciężkie niebiosa nade mną. Niektórzy mówią, że to tylko muzyka, ale przecież to przeszywa duszę. A jeśli czujesz, że to, czego chcesz, już masz, jeżeli to uczucie spełnienia dobrze znasz, po prostu musisz wciąż odpychać ciężkie niebiosa. muzyczne spojrzenie kustosza Wawrzyna na minione dziesięciolecie. Dziesięciolecie bez nazwy, bo mówimy lata 20, lata 30, ale pierwsze dwie dziesiątki nie mają nazwy, która by się przyjęła. Niektórzy mówią lata 10, niektórzy lata naste, a określenie najbardziej wydaje się poprawne pierwsza dekada i druga dekada, z tym, że dekada jeszcze trwa. Wysłuchaliśmy najpierw Lebanon Hanover, Stahlwerk, później The Soft Moon, Tiny Spiders i Sewer Sickness, później Motorama i Wind in Her Hair, Decades, Tonight Again Washed, Tamarin Crane Kiss, Drop Majesty Not Just a Name, Pinkton's Blue, Something Deep Inside, Belgrado, hiszpański zespół z polską wokalistką, Nierealne, Realne Społeczeństwo i Nick Cave na zakończenie, The Bad Seeds, Push the Sky Away oraz Demar Us 2 i Fall. 10 z 12 kompozycji nigdy uprzednio nie pojawiły się w trzeciej stronie Księżyca. A w programie trzecim właśnie tej audycji Państwo słuchają i powraca do nas po raz ostatni tej nocy nasza pieśń księżycowa The Layman, Keep the Light. Lifetime They smile at each other, whispering. This is a game of color in which we both undress, and we smile at each other. We shall keep the light. We shall keep the light. Trzecim pora teraz na połączenie z DJ-em Luną. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Halo, halo, dobry wieczór, słychać mnie? Słychać. Tak, słychać cię, ale musisz... Ale nie widać. Ale cię nie widać. Chciałbym ci przekazać pytanie od słuchaczy, obiecałem, że je zadam. Ciekawi ich, co tak. U Dinusia i jak Dinus... U Dinusia wszystko w porządku. Jak Dinuś zniósł audycję o kotach. O, daj spokój, straszne rzeczy były. Co takiego się stało? Ciche dni były wręcz, taka sytuacja. Nieciekawa, tak, że musiałem nawet misia pluszowego mu sprowadzić z ziemi, żeby go udobruchać. A dzisiaj też jakiś taki osowiały od rana dżdżownicami się bawi. Przykro mu. Przykro, ale dlaczego się dżdżownicami bawi, tego nie rozumiem. Bo jest pełnia robaków. To powinienem coś o tym wiedzieć chyba, skoro tu mieszkam. No przejdź się na spacer, to zobaczysz, o co chodzi. Tak troszkę filmowo się przywitaliśmy. Najpierw Talve Koidik i nagranie Glimpse of Tranquility. Pod tym pseudonimem ukrywa się Kai Hachenwald. Najpierw w roku 2015 wypuścił album Spitzbergen, później koncertował dużo, między innymi w Chinach. A ostatnia jego propozycja to album Within and Beyond. A zaraz później wysłuchaliśmy artysty, który już gościł w zeszłym miesiącu w Studio Luna, Zalim Bekułow, czyli Jazz Tewłe. I propozycja tego artysty z Nalczyka w Rosji, propozycja Resurrection. A przed nami nowe nagranie Frontline Assembly Feeder. We'll be right back. Baseline, Assembly i Feeder. Niedawno o Frontline'ach również napisał Washington Post, przypominając ich nagranie z roku 1994, Virus. A my wysłuchamy starszego nagrania też Billa Liba, ale z repertuaru Delerium. Będzie to kompozycja Desert, a zaraz później, zaraz potem nagranie Klanu, które tak mi się kojarzy z tym, z pustynią Delerium. Chodzi o kompozycję z roku 2017, The Fairy Court Under Moon. Jak twierdzi autor, to siostrzany kawałek The Fairy Court Under Sun, w którym zagłębiliśmy się w bardziej mistyczne, ciemne rejony. Chciałem nim wzbudzić emocje, jakie towarzyszyłyby tajemniczemu spotkaniu w lesie podczas pełni księżyca, któremu skanduje prawdziwie czysty głos. To już będzie wszystko na dziś w Studio Luna. My słyszymy się ponownie 8 kwietnia, czyli najpierw Delerium, a później Klan. DJ Luna mówi. Thank you.